gelir gül açılır yaz ile efendim tabibim cananım dost dost. Daldan nice nice bülbül eskitir. Daldan nice nice bülbül eskitir. Aşık döker efkarını saz ile efendim tabibim cananım dost dost. Telde nice nice mızrap eskitir. Telde nice nice mızrap eskitir. Eyvah ile geçen ömür kar geçen ömür kar değil efendim tabibim cananım dost dost. Kimi yüze dost özünde dost değil. Kimi yüze dost özünde dost değil. İkrarsıza sözden dönmek yar değil efendim tabibim cananım dost dost. Dilde nice nice kelam eskitir. Dilde nice nice kelam eskitir. Üç dinleyip bir kez söyle kelamı. Bir kez söyle kelamı efendim tabibim cananım dost dost. Esirgeme dost olana selamı. Esirgeme dost olana selamı. Bozulmuş dünyanın çarkı devranı efendim tabibim cananım dost dost. Yolda nice nice menzil eskitir. Yolda nice nice menzil eskitir.